اور فرما برداری کرے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو امت کے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجنے کی بشارت, کہیں یہ بھی ہے کہ دنیا بھر کی اخلاقیات اگر جمع کر لیے جائیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اور کردار اس سے بھی بلند. جیسے کہ فرما وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اخلاق سب سے عظیم ہے. تو اب حضور کی محبت اور حضور علیہ السلام کی الفت و اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دینی یا دنیاوی اپنے تمام کاموں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں. اسلام کے علاوہ آپ کسی بھی دین بلکہ جتنے بھی ادیان ان سب کا آپ مطالعہ فرمائیں. انسان کے پیدا ہونے سے مرنے تک کے جتنے امور بھی ہم دنیا میں انجام دیتے ہیں, ایسا ہرگز نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی ادا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ہر لحظہ اور ہر معاملے میں حضور علیہ السلام نے عمل کی تلقین یا تو ارشاد فرمائی یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اداؤں سے ہمیں وہ سلسلہ عزیزان گرامی ملتا ہے. لوگوں کا یہ کہنا کہ خالی حضور علیہ السلام کی ذات دین کے لیے ہے, نہیں بلکہ دنیاوی معاملات کے لیے بھی نمونہ. مثلا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کتاب الشفا میں قاضی ایاز نے اور اس کے بعد ملا علی قاری نے فرمائی, یہ بات آپ کے ذہن میں بٹھا کر کہ دنیاوی امور میں بھی ہم نبی کریم علیہ السلام کے پابند. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ملاحظہ فرمایا کہ کھجور کا جو درخت لگایا جاتا ہے, لوگ کیا کرتے ہیں, اس کھجور کے درخت میں ایک نیا درخت لگا کر اور اس کھجور میں اس کی شاخ کو ملا کر, یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ ایک مزید قوت کو اس میں ملا دے. اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ شاخ لگانے سے یہ درخت جو ہے وہ زیادہ پھلے گا اور پھولے گا. مثلا میں آپ کو آسان کر کے ایک مثال دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ کینو, یہ کینو کسی پھل کا نام نہیں, کوئی علیحدہ سے پھل نہیں. یہ جو ماہرین زراعت ہیں انہوں نے کیا کیا, ایک شاخ لگائی سنترے کی, ایک لگائی موسمبی کی, ان دونوں سے ملا کر جو درخت پیدا ہوا وہ کینو بن گیا. یہ اس طریقے سے شاخ لگاتے. حضور علیہ السلام نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ تم ایسا مت کرو. لوگوں نے حضور علیہ السلام کے کہنے پر رک گئے. خدا کا کرنا دیکھی امتحان کہ اس زمانے میں جب روک دیے گئے تو پھل کم آئے, تو حضور سے شکایت کی, حضور آپ نے جو طریقہ ہمیں ارشاد فرمایا اس میں تو ہمارا نقصان ہوا, پھل تو بہت کم آئے. قرائن سے معلوم ہوا کہ حضور نے یہ کہہ کے نہیں کہ میں تو خالی دین کا نبی ہوں, دنیاوی معاملات میں کیا جانوں, حضور نے ایک بیزاری کا اظہار کرتا ہے کہ جاؤ دنیاوی کاموں کو تم جاؤ. اس سے لوگوں نے یہ حل نکالا کہ دنیاوی کاموں میں حضور کی اطاعت اور فرما برداری کی ضرورت نہیں, خالی دینی کاموں. ملا علی قاری اس پر حاشیہ لکھتے ہیں, حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا, اگر وہ ایک دو سال حضور کے فرمانے پر رک جاتے تو ان کے پھلوں میں اللہ تبارک و تعالی بے انتہا برکتیں عطا فرماتا. معلوم ہوا کہ دنیا کے بھی ہر کام میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار. آج ہم نے مناسب سمجھا کہ یہ جتنے بھی کام ہیں ان میں سے ایک کام وہ ہے کھانا کھانا, اس کا ہم نے انتخاب کیا. اور یہ بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا کیسے تناول فرماتے اور اپنے غلاموں کو کھانا کھانے کا طریقہ کیا بتایا. تاکہ ہم اس کی برائیوں سے بچ جائیں اور جب اچھائیوں کو اپنائیں تو آپ دیکھیں گے کھانا اگرچہ کم ہو اگر وہ حضور کی اداؤں اور دینی طریقوں سے کھایا جائے تو اس میں کس قدر ثمرات و برکات اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے. اس لیے میں نے سورہ آراف صرف وہ حصہ تلاوت کیا کلو وشربو ولا تصرف, کھاؤ اور پیو حد سے مت بڑھو. ایک بڑا نپات اللہ جملہ, کھاؤ اور پیو یعنی جتنا کھاؤ جتنا پیو, ولا تصرف اسراف مت کرنا, حد سے آگے نہ بڑھنا. یہ دیکھیے تین جملے ہیں اس میں, کھاؤ اور پیو اور زیادتی اور اسراف جو ہے اس سے بچو. اب دیکھیں تین جملوں میں جو حکمتیں ہیں انہی کو ہم بنیاد بنا کر آگے کلام کرتے. محترم حضرات, یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو اس میں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی بھوک مر جائے, جو بھوک لگ رہی ہے اس کا ازالہ ہو جائے. اگر اس کو اس نظریے سے, اس وقت ہم نے ایک اور موقع پہ عرض کیا تھا, اگر آدمی یہ نیت کرے کہ کھانا کھانے سے آدمی کو نماز پڑھنے میں دینی کام کرنے میں معاونت اور مددگار ہو تو آدمی کا کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے. بنیادی کھانے کے جو اصول ہیں آج ہم اسی پر اکتفا کریں. سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ جب کھاؤ تو طیب اور طاہر اور حلال کھاؤ, حرام کے قریب مت جانا. اس لیے کہ حرام مضر ہے آدمی کے لیے. جب بھی کھاؤ حلال کھاؤ. اب حلال کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی, عرف میں یہ کہا جائے سود سے بچو, حرام پیسہ کھانے سے بچو, کسی کا دل دکھا کر اچک کر کھا لیا جائے اس سے بچو. یہ تو آپ تمام حضرات جانتے. اچھا, دین یہ چاہتا ہے کہ حضور کا گویا اپنی امت سے تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی کوئی لقمہ یا وہ کھانا کھاتا ہے, وہ آدمی جب کھانا کھائے تو وہ کھانا اور وہ پینے یا کھانے کی چیز اس کا جزو بدن بن جاتا. اس لیے حلال اور طیب کھانا چاہیے. اس لیے فرمایا کہ خنزیر کا گوشت مت کھاؤ اور وہ گوشت بھی مت کھاؤ کہ اللہ کے سوا کسی بت یا کسی کے نام پر کوئی ذبح کیا جائے. وہ جانور گویا مت کھاؤ جو حلال ہیں انہیں کھاؤ, حرام سے پرہیز کرو. بعض اس میں اتنے گمراہ ہوئے کہتے ہیں حرام تو صرف وہی ہے جسے قرآن مجید نے حرام کہا, لہذا بہت ساری چیزیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں لہذا اس کو کھانا چاہیے. مثلا مستر پرویز, یہ جو فرقہ نکل گیا جس کو اہل قرآن کہتے ہیں, یہ اہل قرآن کہاں, اہل قرآن تو ہم, یہ تو کمبت قرآن کے انکاری. ان کا کہنا کیا ہے؟ دیکھیے صاحب, قرآن مجید فرقان حمید نے خنزیر کے گوشت کو حرام کہا, چربی کو تو حرام نہ کہا, اس کی کھال کو حرام تو نہ کہا. لہذا اس کی چربی اور اس کی کھال سے کوئی تمتو کرے, کوئی فائدہ اٹھائے تو گویا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ. اور مومن اور مسلمان کے لیے اصول کیا بیان کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول یہ بیان کر دیا کہ دیکھو یہ جتنے حرام اگر ہم ان کی فہرست بنائیں وہ تو ہزاروں لاکھوں میں ہوگی, اور کتنی چیزیں جائز ہیں اسے بتائیں وہ فہرست بہت لمبی ہو جائے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم ایک اصول یہ دیتے کہ ہم نے جو نبی تمہارے پاس بھیجا یہ نبی پاک چیزوں کو تم پر حلال کرتا ہے اور پلید چیزوں کو تم پر حرام کرتا ہے. اب اصول مل گیا کہ جسے پیارے مصطفیٰ نے حرام کہہ دیا وہ حرام, اور جسے حضور علیہ السلام نے حلال کہہ دیا وہ حلال ہے. مطلب کہ کھانے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ حلال اور طیب مال کھایا جائے. یہ عام سی بات. اس کے جو برے اثرات ہیں ان میں ایک اثر یہ ہے, اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد گرامی حضرت علامہ مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب احسن الوعاء لآداب الدعاء, اور اس پر اپنے والد ماجد کا جو حاشیہ عزیزان گرامی لگا کر کلام کیا, اس نے اس پر بڑا مبسوط اور مفصل بیان فرمایا کہ بہت سارے لوگ کئی احادیث نقل کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب, بڑی بڑی لمبی دعائیں مانگتے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو نہیں سنتا. نہیں سننے کا مطلب وہ مستجاب دعوات نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرماتا. کہ ان کے پیٹ میں حرام پڑ گیا, جو کپڑے پہنے ہوئے وہ حرام ہے, کمائی حرام ہے, جب حرام داخل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا. اب آئیے اس کا ایک پریکٹیکل واقعہ میں عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ کوفے میں جب دعا کی محفل ہوتی ہے تو کسی موقع پہ ہم نے یہ عرض کیا, کوفے میں ایک بڑے متقی پرہیزگار صوفیا کی جماعت تھی, حرام سے بہت زیادہ اجتناب رکھتی, حلال ہی کو اختیار کرتی. جبھی وہ مستجاب الدعوات, جب کوئی حاکم آتا, اس زمانے میں حاکم اپنی رعایا پر اللہ ماشاءاللہ بہت ظلم اور مظالم کرتے, کوئی حاکم آن کر ان صوفیا سے چھیڑ چھاڑ کرتا, وہ اتنے مستجاب الدعوات تھے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر اس حاکم کے لیے جب بد دعا کرتے یا تو اس حاکم کا تبادلہ ہو جاتا یا وہ حاکم ہلاک اور مر جاتا. جب ان پر حجاج بن یوسف حاکم بن کر آیا تو یہ سرکاری لابی کے جو آدمی ہوتے ہیں جس کو آج کل بیوروکریسی کہتے, یہ آ گئی اس کے پاس. انہوں نے کہا سنو ایک ہم تمہیں بر کی بات بتاتے ہیں. انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ حجاج کو آپ جانتے ہیں کتنا ظالم. انہوں نے کہا ایک جماعت کوفے میں ایسی ہے کہ جو تمہارے لیے اگر بد دعا کر دے, تمہارے خلاف دعا کر دے یا کسی کے بھی خلاف, یا تو وہ حاکم ہلاک ہو جاتا یا بہت جلدی اس کا تبادلہ ہو جاتا, وہ ان سے ذرا ہوشیار رہنا. حجاج نے کیا کیا؟ ظلم کو سب جانتے ہیں. اس نے کیا کیا کہ ایک دن اپنے سرکاری اثر رسوخ استعمال کر کے ان تمام صوفیا کی دعوت, ان کو دعوت میں بلایا, اور دعوت میں بلانے کے بعد اس حجاج نے یہ غلیظ طریقہ اختیار کیا کہ کوئی حرام چیز کھانے میں ملا کر اور ان کی دعوت کر دی. جب وہ دعوت کھا کر کے چلے گئے تو حجاج اپنے دربار میں کہنے لگا اب میں ان کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا, اس لیے کہ میں نے ان کے پیٹ میں حرام داخل کر دیا, اب اگر یہ میرے لیے بد دعا کریں گے تو ان کی بد دعا میرے لیے کوئی مضر اور کوئی نقصان دہ نہیں ہوگی. تو آپ نے اندازہ لگایا آدمی کے پیٹ میں جب حرام چلا جائے عزیزان گرامی پھر وہ مستجاب الدعوات نہیں ہوتا. اس لیے کھانے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ عزیزان گرامی حلال اور طیب کھایا جائے. اب آئیے جب آدمی کھانا کھائے, عام عوامی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ خود بھی اس کو اپنائیں, اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کھانا تناول فرماتے, اور مسائل کی کتب میں بھی یہ ہے, بائیں پیر کو بچھاتے جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے, دہنے پیر کو کھڑا کرتے, سیدھے ہاتھ سے کھاتے, اور یہی تلقین فرمائی کہ سیدھے ہاتھ ہی سے کھایا جائے, الٹے ہاتھ سے نہ کھایا جائے. فرما برکت اسی میں ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھایا جائے اور حلال اور طیب کھایا جائے. آداب طعام سے ایک بات یہ ہے کہ بسم اللہ شریف سے طعام کا آغاز کیا جائے, بغیر بسم اللہ کے کھانا نہ کھایا جائے, اور اس پر وعید اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا کھانے پر جو بشارتیں حضور علیہ السلام نے دی ہیں مختلف حدیثوں سے تلخیص عزیزان گرامی یہ ہے کہ فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ بسم اللہ سے شروع کرو, اگر کوئی شخص کھانے کو بسم اللہ سے شروع نہ کرے تو ابلیس اس کے ساتھ کھانا کھانے لگ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. ہاں اگر کوئی آدمی کھانے میں بسم اللہ شریف کہنا اگر بھول جائے تو جب بھی اسے یاد آ جائے تو بسم اللہ شریف پڑھ لے. بسم اللہ شریف کا طریقہ یہ بھی فرما گا بسم اللہ اول ہو بسم اللہ آخر ہو, یہ پڑھ لے تو تب بھی وہ سے برکات اور سمراج سے وہ گویا متمتع ہو جائے گا. اور یہ تک فرمایا کہ اگر اس نے بسم اللہ شریف پڑھنا بھول گیا اور بعد میں اسے یاد آیا تو بسم اللہ شریف پڑھ کے ایک لقمہ ہی لے لے تاکہ اس وعید سے بچ جائے. بلکہ یہ تک حدیث شریف میں ہے کہ پورا کھانا کھانے کے بعد یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تو فرمایا بسم اللہ شریف پڑھ کے اپنی انگلیوں کو چاٹ لو, تاکہ تعدیب سے بچ جاؤ، اور بسم اللہ شریف پڑھ کر جو کھانا کھانے کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اس سے آدمی جو ہے وہ متمتع ہو جائے. اللہ اکبر. تو آداب دسترخوان سے یہ ہے عزیزان گرامی کہ بسم اللہ شریف پڑھی جائے، اور بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد سبحان اللہ بسم اللہ سے شروع کرے، فرما الحمد پر ختم کرے. ایک حدیث شریف میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرما لیتے مختلف دعائیں مختلف محدثین لکھیں، اور ایک دعا یہ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما کر اس دعا کو یا اس سے ملتی کوئی اور دعا ضرور پڑھتے، اور ہمیں بھی تعلیم فرمائی کہ بسم اللہ سے شروع کرنے کے بعد اس دعا پر کھانے کا تتمہ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دسترخوان پر بیٹھتے دو تین باتیں آپ ذہن میں رکھی، وہ کیا؟ ایک روایت تو حسن بصری نے بیان، وہ سنیے کیا. حسن بصری کہتے میں ایک ایسے ابن یسار ایک صحابی ہیں، میں ان کے پاس گیا. حدیث کے قرائن سے لگا کہ حسن بصری جن سے ملنے کے لیے گئے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے اور اپنی جماعت اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے. سب لوگ کھانا کھانے لگے، دسترخوان چنا گیا، کچھ دیہاتی لوگ بھی دسترخوان پر شامل کر لیے گئے کھانے میں. اب ابن یسار یہ تو صحابی بھی ہیں اور اپنے قبیلے کے سردار، یہ جب کھانا کھانے لگے تو کھانا کھانے میں ان کا ایک لقمہ زمین پر گر گیا. ایک لقمہ جب زمین پر گرا تو حضرت ابن یسار نے وہ لقمہ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس میں اگر کوئی چیز لگی تھی تو اس کو انہوں نے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد اس لقمے کو تناول فرما لیا. جو لوگ وہاں بیٹھے اعرابی دیہاتی، انہوں نے یہ دیکھ کر کہ اپنی قوم کا اتنا بڑا سردار، یعنی انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق سوچا کہ یہ دیکھو کتنا کنجوس ہے، ایک لقمہ بھی نہیں چھوڑ رہا اور اس کو بھی صاف کر کے کھا رہا. تو اس میں حدیث میں انہوں نے کیا کیا، یہ جب وہ کھا رہے تھے تو ایسے کن کئی نظر، اس کو اردو میں کہتا نا نظر ترشی کر کے دینا، کن کھیا کن کئی بھی کر، ایسے ترشی نظر سے ابن یسار کو دیکھ کر آپس میں خوب ہنس رہے ٹھٹا کر رہے، یعنی زمین سے لقمہ اٹھا کر کھانے پر ان کے طنز اور تمسخر اور ان کا مذاق کر رہے تھے. وہ صحابی رسول تھے، ان کی کن کہیں نگاہوں کو دیکھ لیا اور یہ بھی سمجھ لیا کہ یہ زمین سے لقمہ اٹھا کر کھانے پر مجھ پر طنز کر رہے ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے حدیث بیان اور فرما سنو میں تمہارے جیسے بے وقوف لوگوں کے تمسخر اور ٹھٹے پر ہنسی پر میں وہ طریقہ نہیں چھوڑ سکتا جو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. یعنی میں تو ایک قوم کا چھوٹا سا سردار، میں نے تو امام الانبیاء سید الانبیاء سبحان اللہ، یعنی گویا جن کی وجہ سے یہ زمین و آسمان معرض وجود میں آئے ان سے بڑا سردار کون ہو سکتا. میں نے ان کو دیکھا کہ ایک لقمہ جب گرا تو آپ نے اس کو صاف کر کے تناول فرما لیا. کیا تم گواروں اور بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی ادا چھوڑ دوں؟ کیا میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں؟ یہ کہہ کر انہوں نے وہ لقمہ کھا لیا. اس سے سراغ یہ ملا کہ اس میں کوئی حتک اور کوئی تذلیل نہیں کہ کوئی لقمہ اگر گر جائے تو گرنے کے بعد اس کو صاف ستھرا کر کر اگر آدمی کھائے تو یہ ٹھٹے تمسخر کی جان نہیں ہے، بلکہ سنت مصطفیٰ یہی ہے. سنت طریقہ عزیزان گرامی یہی ہے کہ اس لقمے کو کھایا جائے. عموماً آپ نے دیکھا، توجہ کیجئے کہ ہماری یہاں جب دسترخوان بچھا ہوتا ہم بھی اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ یہ نہیں کہ میں بہت نیک آپ سب گناہگار، ہم سب اس میں شامل. اس کے وجہ یہ کہ ہمارے اوپر رزق اب اتنا وسیع ہو گیا، اتنا عریض ہو گیا کہ اب چھوٹی موٹی چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں تو ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. کہیں پر بھی دسترخوان کھانے کے بعد اٹھایا جائے تو مجھے بتائیے کئے روٹی کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے اس پر ہوتے ہیں، کئے چاول اور بریانی اور جناب کھانے کے ادھر ادھر دانے ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، خالی ہم نے ریکابیاں اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد میں ہم نے اس دسترخوان کو لپیٹا اور لپیٹنے کے بعد اسے جھاڑ دیا. ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا کہ بھئی دسترخوان دھونے میں تو وقت بہت لگتا ہے، اب انٹرنیشنل ایسا دسترخوان نکلا کہ دھونے کی ضرورت نہیں، پلاسٹک بچھائیے، رکابیاں اٹھا لیں اور دسترخوان کو لپیٹ کر کچرے میں ڈالیں۔ زمانے نے اور ترقی کی تو اب تو یہ پیپر کی اور گتوں کی پلیٹیں نکل گئیں، لیجئے صاحب اب دھونے کی آپ کو زحمت نہیں، بس کھانا کھا لیجئے، جو کچھ اس میں موجود ہے سب کو لپیٹ کر کے کچرے میں ڈال دیجئے۔ ہم نے دنیا گھومی ہے، تبلیغی نقطہ نظر، یہ عنصر سب سے زیادہ سعودی عرب میں ہے، ان کے یہاں مہمان نوازی بہت اچھی بات کہ مہمان نوازی کی جائے، مہمان نوازی کا گویا طریقہ یہ نہیں، دو تین آدمی اپنی روایات کو برقرار رکھنے، پورا بکرا ان کے لیے بھونا جاتا، بکرے میں چاول ڈال کر بہترین ڈش جو ہے وہ بنائی جاتی، چار پانچ آدمی تو پورا بکرا نہیں کھاتے، نہ پورے چاول کھائیں، ان کے یہاں طریقہ یہی ہے اور سلیقہ یہی ہے، غالباً آداب دسترخوان بھی یہی ہے کہ جب چار پانچ لوگ کھا جائیں تو وہ جو دسترخوان میں نے بتایا آپ کو جس کو دھونے کی ضرورت نہیں، سب کو لپیٹ کر کے، چاہے وہ پانچ کلو چاول ہوں چاہے دس پندرہ کلو گوشت، اس سب کو لپیٹ کر کے اور کوڑے اور کچرے میں ڈال دیا جاتا۔ اب میں اس کی ہلاکتیں عزیزان گرامی آپ کو بتاتا ہوں، پہلے میں بتا چکا عزیزان گرامی کہ جب ہم اور آپ بھی دسترخوان اٹھاتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تو کھانے کے ذرات ہم ان کا خیال نہیں رکھتے۔ اب آئیے، ہم جب اوپر بیٹھیں عصر کی نماز کے بعد، کوئی ڈینگے نہیں مار رہے، ایک مشاہدہ، آپ اوپر بیٹھیے، کم سے کم سو ڈیڑھ سو آدمی جو تعویذ لینے کے لیے آتا، میرا خیال ہے ان میں پچاس ساٹھ تو اس لیے آتے مولانا روزی میں برکت، روزی میں برکت نہیں، روزی کے لیے تعویذ دیجئے، یا آپ مشاہدہ کر لیجئے کہیں بھی، جو بھی تعویذ لکھنا جانتا ہو جس کے پاس لوگ آتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ روزی سے برکت کیسے اٹھا لی گئی، یہ کسب سے برکت کیسے اٹھائی گئی؟ ایک بات یہ، دوسری بات مجھے بتائیے، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں مجھے بتائیے، سب کی خواہش یہ ہے یا نہیں کہ روزی میں برکت ہو؟ ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں برکت، ہم جب بھوکوں کو دیکھتے ہیں، پریشانوں کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پریشانی سے تو بچا، یہ بیچارہ ایک دن کھائے دوسرے دن نہ کھائے، معاشی طور پر لوگ کتنے پریشان، اس کا انکار تو آپ نہیں کر سکتے، یقیناً بہت پریشان۔ لیجئے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ کبھی کھانے میں تنگی ہوگی ہی نہیں، انشاءاللہ دسترخوان بھرا رہے، کبھی آپ بھوکے نہیں مریں گے۔ اور وہ راز یہ ہے، یہ ضمانت میں نہیں دے رہا، کوئی عالم دین نہیں دے رہا، یہ ضمانت پیارے مصطفیٰ دے رہے ہیں، فرما اگر تم بھوک سے بچنا چاہتے ہو، افسار اور گویا تنگ دستی سے تم بچنا چاہتے ہو، افلاس سے بچنا چاہتے ہو، یہ طریقہ اپنا لو کہ جب کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے کے بعد جو ذرات دسترخوان پر بکھرے ہوئے ہیں انہیں اٹھا کر کے کھا لو، چھوٹے چھوٹے سے روٹی کے ٹکڑے، ایک ایک چاول جو ہے وہ اسے اٹھا کر کے کھا لو۔ جو آدمی اس عادت کو تو اختیار کر لے، پوری زندگی روزی میں تنگی نہیں ہوگی، دسترخوان وسیع سے وسیع تر ہوگا، کبھی وہ بھوکوں نہیں مرے گا۔ تو آپ نے دیکھا کیا ہم اس پر عمل کرتے نہیں، بے شمار رس چاول روٹی اس کو لپیٹ کر کے ہم کچرے میں ڈال دیتے ہیں، کوئی عقلمند آدمی ہو تو شاید نکال کر کے انتظار کرتا ہے بھائی چلو کوئی اللہ کا بندہ مانگنے آ جائے، بجائے پھینکنے کے اس کے پیٹ میں چلا جائے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے جو میں نے بیان کیا، یہی وجہ ہے کہ عزیزان گرامی روزی تنگ کر دی گئی۔ اب آئیے ابن ماجہ شریف میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت، ایمان تازہ ہو جائے اور یہ پتہ لگ جائے کہ مسلمانوں میں افلاس تنگ دستی اور کھانے پینے کے معاملے میں بے راہ روی اور پریشانی ہے کیوں، وہ سنیے آپ کیا، سبحان اللہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حجرے میں جلوہ گر ہو، تو سنیے یہ حدیث یوں سمجھ لیں حاصل تقریر، یہ اپنے گرہ میں باندھ کر لے جائیں، اگر یہ گفتگو خشک ہے مزہ نہیں آ رہا ہوگا آپ کو، لیکن اس کو سنیے، برداشت کیجیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور جب دروازے میں سے گھسے، ام المومنین فرماتی ہیں ایک روٹی کا چھوٹا ٹکڑا کہیں زمین پر پڑا ہوا، سوکھی روٹی زمین پر پڑی ہوئی، حضور علیہ السلام جب دروازے میں آئے اس روٹی کے ٹکڑے پر نظر پڑ گئی، آپ نے وہ سوکھی روٹی لی اور اس کو اچھی طریقے سے صاف کیا. سبحان اللہ، امام الانبیاء سید الانبیاء فرماتے میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلوں. ان کی شان یہ ہے، اس روٹی کو صاف کر کے اور اسے تناول فرما لیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو دکھا کر کہا کہ صدیقہ اس کا احترام کیا کرو، اس کا ادب کیا کرو، اس لیے کہ جب یہ روٹی کسی قوم سے منہ موڑ لیتی ہے اور چلی جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی. جب کسی قوم سے یہ روٹی منہ موڑ لے پھر اس قوم کے پاس واپس نہیں آتی. آپ نے دیکھا ہمارے جو بزرگان دین تھے، مانا ہم نے کہ وہ شاید اتنا زیادہ پڑھے ہوئے نہ تھے، لیکن ان سے ان کے ابا، ان سے ان کے ابا، کہیں نہ کہیں تو لائن مل رہی. یہ جو ہمارے بزرگوں کی کہاوتیں الا ماشاء اللہ، ان سب کی کہیں نہ کہیں اصل موجود ہے. آپ نے دیکھا ہماری دادی، ہمارے دادا، ہماری اما، اور آپ نے اپنے بزرگوں دیکھا کہیں روٹی پڑی راستے سے بھی اگر جا رہے تو روٹی کو لے کر اس کو چوم کر کے کہیں ایک طرف رکھ دیتے. دیکھا ہو نا آپ نے، ہمارے یہاں بہت سارے نئی پود یہ سوچے، یہ لو بتاؤ روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر اور اس کو ایک جگہ رکھ دیا. حدیث کا تقاضا تو بہرحال یہ تھا کہ اسے کھا لیا جائے، لیکن چلیے اس کو بے ادبی سے بچا لیا جائے. یہ ہم کرتے تھے یا نہیں کسی زمانے؟ آج مجھے بتائیے کوئی چیز اگر کھانے پینے کے راستے میں نظر آ جائے کیا ہم کچھ جھجکتے ہیں؟ بلکہ اس پر پاؤں رکھ کر کے چلے جاتے ہیں. اس کی ذلت اور اس کی رسوائی یہ ہوتی ہے عزیزان گرامی جو ہم رات دن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور حضور کا یہ ارشاد کہ جب تم روٹی اور کھانے کا ادب نہیں کرو، یہ روٹی اگر اس قوم سے منہ موڑ لے تو پھر واپس نہیں آتی. اب اس کے ہم نے مشاہدے، اللہ اکبر، سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں آپ کو. میں نے تنزانیہ کا سفر کیا، بہت سارے لوگ یہاں تنزانیہ آتے جاتے ہیں. دار السلام میلو ہم نے جنگلوں میں سفر کیا الحمدللہ تبلیغی نقطہ نظر سے. آپ کو تعجب ہوگا تنزانیہ میں مسلمانوں کی اکثریت، عیسائی اقلیت میں، لیکن عیسائیوں نے مردم شماری میں اپنی مہارت جو ان کی خباثت یہود اور نصارا کی ہے وہ خباثت کو دکھاتے ہوئے مسلمانوں کی تعداد کم بتاتے ہیں، عیسائیوں کی تعداد زیادہ بتاتے ہیں، تاکہ وہاں حکمران جو ہے وہ مسلمان نہ ہو عیسائی ہو. ایک مرتبہ مسلمان حکمران بھی آیا جس کا نام معین جمعہ تھا، وہ بڑا عجیب حکمران تھا، عیسائی اسٹیٹ کا حکمران تھا اور وہ عالم بھی تھا. آپ کو تعجب ہوگا کہ جمعے کی نماز اپنے قصبے میں پڑھا کر صدارت کرتا. تنزانیہ کی ہم نے وہاں دیکھا، یقین جانیے کہ وہاں کے 70% لوگ تین وقت کا کھانا نہیں کھاتے، 70% لوگ تین وقت کا کھانا نہیں کھاتے. اور سنیے کھانا وہ کیا کھاتے، جو تین وقت کا یا دو وقت کا وہ کھانا کھاتے، میں سچ کہتا ہوں کہ وہ ایک لقمہ آپ نہیں چباتے. ملک بہت زردیز، سیاست پر ہم کلام نہیں کر رہے، وہاں کے جو بادشاہ، وہاں کے سربراہ، انہوں نے لوٹ مار مچائی، قوم ان کا بھگتان بھگت رہی اور وہ اپنی عیش عشرت کی زندگی گزار رہے. عزیزان گرامی وہاں زرعی ملک ہونے کی وجہ سے مکئی بہت زیادہ پیدا ہوتی، جس کو ہم شکرقند کہتے ہیں، پرانی اردو میں اس کو رتالو کہتے، شکرقند، یہ بڑی موٹی وہاں پیدا ہوتی ہے. جیسے ہمارے کارکنان کسی پوسٹر کو لگانے کے لیے لئی بناتے ہیں، میدے کی لئی بنا کر اور پوسٹر چپکاتے ہیں، تو وہ اس مکئی کے آٹے کا اس طریقے سے حلوہ بناتے ہیں. چینی بہت مہنگی ہے تو کیا کرتے ہیں، وہ اس حلوے میں نمک ڈالتے ہیں اور بڑے چمچ سے مکئی کا وہ آٹا صرف نمک ملا کر کھاتے ہیں. ہمیں تو یہاں نہ جانے کیا حرام خوری سوچ رہی ہے کہ ہر نعمت پاکستان میں موجود ہے. آپ دنیا گھومیے تو آپ کو پاکستان میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کی آپ کو قدر ہوگی، لیکن آج ہم اپنی املاک کو جلا رہے ہیں، اپنی بسوں کو جلا رہے ہیں، اپنی دکانوں کو لوٹ، آج ہڑتال، دوسری ہڑتال، تیسرے دن ہڑتال، یہ ہمیں مل رہا ہے کھانے کے لیے. آپ جا کر دوسری دنیا میں دیکھ، بعض ایسے ممالک میں نے دیکھ جہاں غریبوں کا حال یہ، انہیں چینی کھانے کے لیے نہیں ملتی، وہ کھجور منہ میں رکھ کر پھیکی چائے پیتے، کھجور منہ میں رکھتے اور پھیکی چائے پیتے. یہ عالم عزیزان گرامی دنیا، آپ نہیں جانتے جو روز اخبار کے پڑھنے والے، صومالیہ کا کیا حال ہوا، کئی ہزار بلکہ کئی لاکھ بچے عزیزان گرامی بھوک کا شکار ہو کر کے جاں بحق ہو گئے، اور اخبارات میں اور ٹی وی میں جو ان پر گزری وہ ساری چیزیں آتی رہی. یہ کہ پاکستان الحمدللہ ایک مسلمان ملک ہے. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, ہزار مرتبے خدا نہ کرے, اگر ہم نے رزق کا ادب نہیں کیا, روٹی اور کھانے کا ادب نہیں کیا, کہیں یہ افلاس اگر ہم پر مسلط ہو جائے تو پھر حضور کا ارشاد ہے کہ جب یہ کھانا اور روٹی کسی قوم سے منہ موڑ لے تو یہ واپس نہیں آتی. خدا کے لیے ہمیں چاہیے کہ اناج اور روٹی کا عزیزان گرامی ادب کریں. اب آئیے اسی کو گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ہماری یہاں عام دسترخوانوں پر تو یہ حال, دعوتوں کا حال دیکھیے, جو بڑی جماعت کے لوگ یہاں ہوتے ہیں ماشاءاللہ, کوئی ذرا وہ بھی ہماری گفتگو کو غور سے سنیے. آپ ایک تو ہماری یہاں دعوت میں رات کے 14 بجے سے پہلے کھانا شروع نہیں ہوتا, آپ جانتے 2-2.5 بجے کھانا کھا کے آدمی گھر جائے فجر کی نماز کا کیا بنے گا, اس لیے کھانا اس بیچارے غریب نے 2 بجے کھایا ہو تو اب کھانے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ فجر کی نماز میں اس کی آنکھ نہیں کھول. یہ بیماری, چوری, ڈکیتی, قتل و غارت شہر میں کبھی کبھی جب ہوتا ہے, اس زمانے بھی ہم جب رات میں اپنا جلسہ کر کے آتے ہیں کبھی کبھی 2:30-3 بجے تو اس وقت حال کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے حال سے باہر نکلتے ہوتے ہیں. شادی میں شرکت کرنے کے بعد آپ نے دیکھا شادی بیاہ میں کیا ہوتا, دعوت ہے صاحب. دعوت میں ظاہر ہے کہ آدمی نے دوپہر میں کھایا, اب اسے 1 بجے کھانے کو دو گے تو کیا حال ہوگا. جیسے ہی دسترخوان کھلتا ہے, بڑی بری بات ہے معاف کر دیجیے برا لگے آپ کو, جیسے جناب کھٹ پٹ ڈھکنوں کے اوپر نیچے ہونے کی آواز آتی, قوم کھانے پر ایسے ٹوٹتی ہے کہ جیسے صومالیہ سے تشریف لائیں یا کسی بھوک کے ملک سے تشریف لائیں. اب کیا ہوتا, تخمینہ جو ہوتا ہے ہم کتنا کھائیں, تخمینہ جواب دے دیتا, ہر آدمی 2-4 سکے اپنے رکابی میں رکھ لیا, بریانی اور قورمہ یہ. اب جب کھانے لگے تو آدھا کھایا جاتا ہے, آدھا اسی طرح رکھ دیتا. اور ہماری یہاں یہ رواج بھی نہیں کہ میں اگر کھا لوں تو آپ کھا لیں, ہو سکتا مولوی سمجھ کے لوگ برکت کے لیے دو نوالے لے, لیکن عام رواج یہ ہے یا نہیں کہ کسی کے کھانے کو دوبارہ آدمی نہیں کھاتا, یہ معیوب ہے اور نتیجتاً یہ سارا کھانا پھینک دیا جاتا. سنیے میں کہنا کیا چاہتا, میں کہنا یہ چاہتا اس شہر کراچی میں کتنے حال, کتنی جگہ روز دعوتیں ہوتی, ہر دعوتوں میں آپ جائیے, بڑے تحقیق کے انداز میں کہہ رہا ہوں سنی سنائی نہیں, ہر دعوتوں میں جائیے اتنا وافر مقدار میں کھانا پھینکا جاتا ہے. ایک گورنر تھے ہمارے یہاں, انہوں نے بیان دیا کراچی میں روزانہ سرکاری سطح کا بیان, سندھ گورنمنٹ اور سندھ حکومت کا وزیر جو مرکز متعین کرتی ہے عام آدمی نہیں, اس کا بیان چھپا اخبار میں, ہمارے شہر کراچی میں روزانہ 2 کروڑ کا کھانا پھینکا جاتا, 2 کروڑ روپیے کا کھانا کراچی میں پھینکا جاتا. آج ان کا بیان آیا, دوسرے یا تیسرے دن جن اخبار نے باضابطہ اداریہ لکھا کہ وہ شہر آپ اورنگی چلے جائیے, کورنگی چلے جائیں, بنگالی بھائی ہمارے غریب بستیوں میں چلے جائیں, میں بغیر تردد کے کہتا ہوں اس شہر کراچی میں آج بھی لاکھوں آدمی بھوکا سوتا, اس شہر کراچی میں ایک طرف تو لاکھوں آدمی بھوکا سوتا اور یہی شہر کراچی میں 2 کروڑ کا کھانا پھینکا جاتا. کہ ہم کہیں اللہ تعالی ہم پر رحم فرما دے, اللہ تعالی ہماری روزی کو وسیع فرما دے, تو بتائیے اب کیا یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. یہ ہمارا حال عزیزان گرامی کھانے پینے کے معاملات میں ہے. خدا کے لیے رزق کا ادب کیجیے, اور چند باتیں نکات کے طور پر, جب کھانا کھانے بیٹھو بسم اللہ سے شروع کرو, اور بسم اللہ سے شروع کرنے کے بعد رکابوں کی اچھی طریقے سے صاف کرو, اس کو مایوب مت سمجھو. جیسا ابن یسار کا قول میں نے بیان کر دیا, میں تم گواروں کی وجہ سے ادائے مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا, رکابی کو چاٹو اپنی انگلیوں کو بھی چاٹو. ہر چند کہ آج کل کے اطباء بڑے بڑے ریسرچ کرنے والوں نے آج یہ بات بیان کی جو بات نبی کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بیان فرما دی, فرما تمام کھانا کھانے کے بعد اصل وٹامن تو انگلیوں میں ہوتا جس کو ہم چوستے. چلیے سائنٹسٹ کی بات نہ مانے, پیارے مصطفیٰ کی بات مان لو دین کے حوالے سے. سبحان اللہ, فرماتے ہیں بسم اللہ سے شروع کرو, الحمدللہ پر تتیمہ, اس کے بعد دعا کرو, پوری رکابی کو چاٹو, انگلیوں کو بھی چاٹو. کیوں چاٹو؟ فرما سنو, اس لیے کہ تمہیں پتا نہیں کہ اللہ نے جو رزق میں برکت عطا فرمائی وہ رزق کے کون سے حصے میں ہے. تم کو تو نہیں معلوم کہ جو برکت اللہ نے روزی میں رکھی ہے وہ برکت اس کھانے کے کون سے حصے میں ہے. ہو سکتا ہے وہ برکت رکابی میں تھی اور آپ نے رکابی نہیں چاہی تو برکت سے محروم ہو گئے. ہو سکتا ہے اللہ نے وہ برکت آپ کی انگلیوں میں جو کھانا لگا ہوا اس میں رکھی اور آپ نے گویا اس برکت سے آپ محروم رہ گئے. اس لیے پوری رکابی کا کھانا رکابی کو چاٹو انگلی سے اور اپنی انگلی کو بھی چاٹو. تمہیں پتا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رزق کے کون سے حصے میں رکھی. یہ کتنی پیاری بات ہے عزیزان گرامی. اس لیے کھانے کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ اللہ کے ذکر سے شروع کریں اور اللہ کے ذکر پر اسے ختم کریں. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب آدمی گھر میں گھستا ہے تو گھر میں جب گھسو تو دہنا پیر گھر میں رکھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار فرماتے جو گھر میں گھسنے کے بعد بسم اللہ شریف وہ یہ پڑھ کر گھر میں داخل ہو شیطان اپنے لشکریوں سے کہہ دیتا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ اس لیے کہ اب تمہیں اس گھر میں کوئی کھانا میسر نہیں ہوگا. اور جب بغیر بسم اللہ کے گھر میں داخل بغیر بسم اللہ شریف کے اگر لقمہ اٹھا لے تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. اور کیا مطلب ہوا کہ ساری برکت جو ہے عزیزان گرامی وہ کافور ہو جاتی ہے. آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ وقت عزیزان گرامی کافی ہو گیا. میں نے تو یہ کہا کہ دسترخوان کا ایک ادب یہ ہے اگر بھوک افلاس پریشانی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے ذرات جو ہیں اس کو اٹھا کر کے کھاؤ. یہ مت دیکھو کہ کون آدمی ہے لوگ کیا کہیں گے. میں نے ہارون رشید کے ایک واقعے میں پڑھا ایک بزرگ کے واقعے میں نے پڑھا اپنے زمانے کے بہت بڑے امام بہت بڑے حدیث اور فقہ کے امام ہارون رشید کے دسترخوان پر اس زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ خاص مواقع پر علماء کو مدعو کرتے اور ان کی پوری خدمت کرتے وہ دسترخوان پر کھانا تناول فرما رہے شاہی دسترخوان. انہوں نے وہی کیا حدیث پر عمل کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر اور انہوں نے چن کر کے کھانا شروع کر دیا. دسترخوان شاہی اور شاہی دسترخوان پر آدمی بھی ویسے ہی بیٹھے ہوں گے. اتنے بڑے حدیث و فقہ کے امام کو انہوں نے یہ حرکت کرتی دیکھی اس کے بعد انہیں ہارون رشید نے ٹوک دیا. ہارون رشید نے کہا امام صاحب یہ اتنا کھانا پڑا ہوا یعنی کوئی کمی تو نہیں کھانے یہاں سے اٹھا اٹھا کر کے کھایا جائے. انہوں نے حدیث بیان کر دی میں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ سنا جو آدمی افلاس سے بچنا چاہے روزی کی تنگی سے بچنا چاہے تنگ دستی سے بچنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ دسترخوان سے ان ذرات کو اٹھا کر کے کھائے. ہارون رشید جب یہ حدیث سنی اس کا ایمان تازہ ہو گیا. اس کے بعد وہ سمجھ گیا کہ کوئی یہ بھیک منگنے والے آدمی نہیں انہوں نے تو سرکار کی سنت پر عمل کر کے یہ کام کیا. حدیث ہارون رشید کو پہنچی وہ بڑا خوش ہوا اور اشارہ دیا اپنے درباری وہ اشرفیوں کی تھیلی ایک لے کر کے آ آنے کے بعد اس عالم دین کے وہ ہاتھ کے اوپر اشرفیوں کی تھیلی رکھی انہوں نے کہا یہ آپ نے حدیث سنائی میں مسرور اور یہ آپ کا انعام اور نظرانہ. اس عالم دین نے اشرفیوں کی تھیلی لے کر ہارون رشید کو کہا دیکھا آپ نے حدیث کی برکت جو حضور نے فرمایا تھا کہ روٹی کے چورے اور ذرات اٹھا کر کے کھاؤ یہ انعام ملنے کے بعد آپ کو پتا لگا حدیث کی برکت کیا ہے. ہارون رشید مسکرا لیا اللہ اکبر تو اس میں برکت ہے. عزیزان گرامی کھانا اپنے حساب سے اپنے نبی کریم علیہ السلام کی اداؤں کو ملحوظ رکھ کر اگر آپ کھانا کھائیں ایک تو یہ کہ وہ کھانا بھی ثواب بن جائے اس میں برکت بھی ہوگی اور ان اداؤں کو اپنا لیا جائے جن کا میں نے بہت اختصار میں ذکر کیا. ہمیشہ تنگ دستی سے اور روزی کی تنگی سے پریشانی افلاس سے بچ جاؤ گے. مجھے امید ہے کہ آپ اپنے احباب میں اپنے گھر میں بھی اس بات کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علينا إلا البلاغ.